Kilka minut z inspektorem. Gdzie mam usiąść? Tu masz krzesło, siadaj, nie pytaj. Krzesło to siadaj. Tak jest. To jest mój konkretny raport źródła. Gdzie to jest? Mogę zapalić papierosa? Tak bardzo chcesz się wpalić? No tak bardzo. Tak bardzo, tak? No to pal, kurna. Żeby to pal. Dobra. To tu się kryje na przyrodzie. Raz, ty. Sprawa taka, nazwisko, tak, no dobra, no. Konkretnie, adresy, kontakty, skąd to jest, co to jest w ogóle, no widać, od kogo to jest. Dobra. Skąd to jest, od kogo? No. Gdzie, skąd to masz? Ja nic skąd nie to wiem. Masz, ale nie. Jakiś koleś sprzedawał pod dyskoteką dresy, firanka z tyłu. Ciekawe, jak długa ta firanka. Pewnie jak, dobra. Kochany, nazwisko tego gościa. Proszę. Nie znam. Nazwisko tego gościa, pierwszy co raz nie to znam. Widziałeś. Co pierwszy raz widziałeś, tak. Sorry, to nie, to już nie, kurwa, z małolatem w tej chwili. Kochany, myślisz, że ja nie wiem, co poszedł do siebie, tak, pal, stary, masz tego, nie znam cię, co i od razu ci dał, tak? Nie, Tak, no. Koniami możesz powiedzieć. Kochany, kurwa, kto to jest? Powiedziałem, że nie znam gościa. Co nie znasz? Nie znam gościa. Nie znasz, tak? Nie znam gościa. Nie. No. I? Mhm, na pewno. Kochany, kurwa, ostatni raz się pytam. Bez gadania. Kto to jest? Nie znam go, nic nie wiem. Jeżeli go nie znasz, to kurwa zaraz go poznasz, jak to spalić do końca. Bierz to, kurwa, cały materiał i pal do końca. Pal do końca! No,